ذكر. مفہوم اس کا اس طرح ہے کہ جو چیز فائدہ دیتی ہے وہ باقی رہتی ہے اور جو چیز فائدہ نہیں دیتی ہے وہ مٹ جاتی ہے. جو چیز فائدہ رہتی ہے وہ باقی رہتی ہے, جو چیز فائدہ نہیں دیتی ہے وہ مٹ جاتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کا قانون ہے کہ مفید چیز باقی رہے گی اور مضر چیز جو مٹ جائے گی. اور ایسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے ہیں, جتنے مذاہب ہوئے, وہ انسان کی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے ہوئے. بنیاد آخرت ہے اور دنیا ضرورت ہے. آخرت کو بنیاد کے طور پر لینا ہے اور ضرورت کو احکامات کی روشنی میں لینا ہے. احکامات کی روشنی میں ہو جائے تو ضرورت کو بھی اللہ پاک نے دین بنا دیا. شاید یہ دین بن گئی اگر وہ اصولوں کے مطابق ہو. دکانداری یہ دین بن گئی اصولوں کے مطابق ہوگی. حکومت کرنا دین بن گیا اصولوں کے مطابق اگر ہو گیا. فیصلہ بننا عدالت کا دین بن گیا اگر اصولوں کے مطابق ہو گیا. تو اس لیے دین کا ایک شعبہ براہ راست عبادت ہے, ایک بالواسطہ عبادت ہے. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, ذکر, تلاوت, مراقبہ, اعتکاف, یہ باتیں تو براہ راست عبادت ہیں. دکان پر بیٹھنا بالواسطہ عبادت ہے. دکان پر بیٹھنا, دفتر میں جانا, ملازمت کرنا, نوکری کرنا, صنعت تجارت ملازمت, زراعت, چار ہی شعبے ہیں معیشت کے چار ہی شعبے ہیں. صنعت, تجارت, زراعت, ملازمت, اس پاس کیوں نہیں. ہم لوگ سمجھتے کہیں ہم ہی کلاسیفیکیشن اور کیٹاگرائزیشن ہم نے سیکھی ہے. تو مقدمہ میں خدون کو پڑھے آج کا آدمی تو اس کی اگر چکر کھائے چیزوں کو کتنے اعلیٰ طریقے سے زبان میں بیان کیا ہوا. چار شعبے انسان کے, زراعت, تجارت, ملازمت اور صنعت. تو چاروں کے چار شعبے احکامات کی روشنی میں ہوتے. یہ بھی دین ہے, یہ بالواسطہ عبادت ہے, انڈائریکٹ عبادت ہے. اور نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, ذکر, تلاوت, مراقبہ, اعتکاف, یہ ڈائریکٹ عبادت ہے, براہ راست عبادت ہے. کہ براہ راست عبادت انسان کا مقصد ہے اور بالواسطہ عبادت جو ہے وہ بھی دین بن جاتی ہے اور مقصد بن جاتی ہے اور عبادت بن جاتی ہے, بشرطے کہ وہ احکامات کی روشنی. تو اس لیے وہ دینی ترتیب جو انسان کو ان چیزوں پر مثبت طریقے سے تیار کر رہی ہو, یہ تو دین کی محنت ہے. اور میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ میرا گروہ زیادہ ہو, میرے ماننے والے زیادہ ہوں, میرے طریقے والے زیادہ ہوں. یہ پھر عبادت نہیں ہوتی ہے, یہ گروہ بندی ہے. بعض لوگ تو یہیں تک آیا, بعض لوگ جو ہے اپنے مخالفین کو زیر کرنا, برا بلا کہنا, رہتا بےزتی کرنا, مار دھاڑ تک آ جاتے ہیں, قطر کے دال تک آ جاتے ہیں. اور حالانکہ یہ قطر کے دال جو ہے تو بطور وقت اشد ضرورت ہے, وقت اشد ضرورت ہے. نولا سے پکڑا جی چتخیر نہیں کر اس لیے تو علماء نے تو عجیب طریقے سے بیان کیا ہوا ہے کہ دوسرا اس طرح بیان کیا ہوا ہے کہ بعض اعمال جو حسن بذات ہیں اپنی ذات سے بہتر ہیں, اور بعض ایسے ہیں کہ وہ حسن بذات نہیں ہیں, حسن لغیر ہی ہیں. تو خود تو اچھی باتیں نہیں ہیں لیکن دوسرے اچھے مقصد کی خاطر وہ بہتر ہو جاتی ہیں. تو کتاب لڑنے کو کہا ہوا ہے کہ حسن بذات نہیں ہے. حاجی حاجی صاحب وز اللہ صاحب تو مکان بناتا ہے, حاجی نہیں کرتا ہے. ایسے ہی حاجی صاحب اپنے سو کے لیے. باقی ساتھیوں نے گاڑی سے اور مکان سے پہلے حج کیا ہے, یہ بیچ میں ایک والد صاحب حجی کس نے حج سے پہلے مکان بنایا ہے, اس کا کیا علاج ہوگا جی؟ ساتھی کو سر ساتھی کو حج کے لیے جانا لے کر جانا تو حج تو نہیں ہے, وہ تو جہاد ہے. حدیث شریف میں آیا ہے کہ عورتوں کے ساتھ حج کرنا, عورتوں کا جہاد حج ہے, تو عورتوں کے ساتھ جہاد کرنا حج ہوا. تو جہاد میں تو اسی خاصی تکلیف ہوتی ہے. تو باقی جن جن لوگوں عورتوں کے ساتھ حج کیا ہے, خاص طور سے بیوی کے ساتھ, تو اس کو واضح پتہ کہ جہاد ہے. کہ اتنی حج میں اتنا تبصرہ سناتی ہیں کہ نہ سرما تولے شی ہو نہ ہوتا سب ویلے شی ہو, خود جہاد سے لو صبر کے صبر کو کٹ جہاد کہ بڑا جہاد تو صبر ہے. آپ نے باری تلوار آدمی کا سر گرا دیا, اور آدمی کا دل بھی خوش ہوا, آدمی کا غصے کا بھی جذبہ ٹھنڈا ہوا, دل بھی خوش ہوا, بہت مزہ بھی آیا. قتال والوں کو بڑا مزہ آتا ہے کرتے ہوئے. اور جہاد بھی چاہے کچھ بھی نہ کر سکتا ہو اور نفس پر جائے, تو وہ میں نے حج کے دوران گھر والی سے کہا کہ وہ مجھے کہ دیکھو وہ ترکی مرد عورت لڑ رہے ہیں, خاون بھی تھے لڑ رہے تھے, تو لڑ رہے تھے تو خاون بہت تنگ ہوا نا, اس سے سر پیٹا اس طرح مار رہا ہے سر کو. وہ گھر والی کہتی ہے دے پہ دیتے تھا بدبا سر بات کھڑوا دے بارہ سال توڑا تھا. میں ساتھیوں کو مشورہ کیا دیا کرتا ہوں کہ گھر والی کو بھائی کے ساتھ یا بیٹے کے ساتھ حج پر بھیجا کرو تاکہ اس سے دعا لے کر آئے. ہاں ان کے ساتھ جائے تو اس سے بد دعا لے کر آتی, اتنا جہاد اس کو کراتی. ایک دفعہ ہمارے میڈیکل کالج میں ڈاکٹر صاحب کے دفتر میں بہت سارے ڈاکٹر ڈاکٹر جمع تھی, اچانک میں چلا گیا تو اس دن طبیعت بہت خراب تھی. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کیا حال ہے جی آپ کا, خیریت ہے؟ میں نے کہا جی بس خیریت ہے, گھر والوں نے افغانستان کے جہاد کے لیے تیار کیا ہوا ہے مجھے. ان دنوں روس کے خلاف جہاد چل رہا تھا, بڑا جذبہ تھا, لوگ جاتے تھے. تو میں نے کہا, اس نے کہا مسیح آپ کا تو گھرانا ہی دیندار ہے, عورتیں بھی دیندار ہیں, ایسی جذبے والی عورتیں ہوں کہ آپ کو جہاد کے لیے تیار کر رہی ہیں. میں نے کہا کہ تو میں نے کہا مسئلہ یہ ہے ایسا حال کیا ہوا ہے, خودکشی تو آدمی کر نہیں سکتا. ہاں جی ایسا حال کیا ہوا ہے, بس جہاد میں جا کر شہید ہو جائے جان چھوٹ جائے گی. سب لوگ بہت ہنسے. اس کے بعد کیا کر رہے تھے؟ اس کو حسن بذات نہیں کہا ہے, حسن لغیر ہی ہے کہ جب حق والے اپنے حق کو پھیلاتے ہوئے, حق کو نافذ کرتے ہوئے آگے چل رہے ہیں, لوگوں کو مثبت طریقے سے دعوت دے رہے ہیں. ہاں جی اب دیکھیں 13 سال مکی زندگی پٹائیاں سہ سہ کر اور ساتھیوں کی شہادتیں سہ سہ کر اور اپنا گھر سے بدر ہونا اور سوشل بائیکاٹ ہونا, سب نے مکاتیا کیا ہوا. انگریزی میں سوشل بائیکاٹ دو لفظوں میں بیان ہوتا ہے, ہمارے ہاں مکاتیا, تعلق ختم کر دینا. 3 سال کا مکاتیا آپ نے گزارا ہے, اتنے صبر کے ساتھ دعوت دیا. اور سچ بات ہے کہ یہ جو آپ کے ساتھی تھے وہ بھی قریش تھے, ہاں جی وہ بھی تلوار چلانا جانتے تھے, لڑتے تھے اور لڑا کرتے تھے, سالہ سال لڑا کرتے تھے. لیکن آپ نے ان کو پورے 13 سال لڑنے نہیں دیا, اور پورے 13 سال مکی زندگی میں جو آیت نازل ہوئی تھی جس پر عمل ہوا ہے وہ ہے کفو ایدیکم واقیم الصلاح, اپنے ہاتھوں کو نیچے رکھو اور نماز قائم کرو, لڑنے کی اجازت ہی نہیں. فقط ایک بار ہوا ہے کہ ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف دی ہے اور اس پر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آئے ہیں تو اونٹ کی پسلی کڑی لے کر کے ابو جہل کے سر میں ماری ہے. بس یہ واقعہ ہوا ہے, اور واپس آ کر انہوں نے بڑے فخر سے بڑی خوشی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ تیرا بدلہ میں نے لے لیا, کہ ابو جہل کی میں نے اس کا سر پھوڑا ہے, سر پر مارا ہے, زخمی کیا اس کو. انہوں نے فرمایا اگر آپ ایمان لے آتے تو مجھے اس کی خوشی ہوتی, حمدرد کے لازم ایمان لے آئے. اچھا جی عجیب بات ہے کہ میں نے بدلہ لیا ہے, یہ پٹھانوں کا بدلہ لینے کا طریقہ کار بہت کمزور ہے قریش کے مقابلے جتنا ان کا ہوتا تھا, کہ بدلہ لیے بغیر آرام سے نہیں بیٹھتے تھے. بعض اوقات ایسا ہوتا کہتے کہ ایک سال میں کپڑے نہیں پہنوں گا, ایک سال میں زمین پر سوؤں گا, اور ایک سال میں سوکھی روٹی کھاؤں گا جب تک میں بدلہ نہ لے لوں. اتنا سخت ان کا طریقہ کار. اور اس میں ان کو کہا گیا کف عید کو مقیم صلات, یہ رکھو نیچے رکھو, ہاتھ جھکائے رکھو اور نماز قائم کرو. اور 13 سال صبر کرتے کرتے سہتے سہتے یہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ خاندان کا جو واقعہ بیان ہوا ہوئے, حضرت عمار رضی اللہ عنہ, ان کے والد صاحب یاسر رضی اللہ عنہ, ان کی والدہ صاحبہ سمیہ رضی اللہ عنہ, تینوں غلام تھے اور کفار کے غلام تھے. ایک دن ان کو سرداران قریش لے کر مکہ شریف کے پاس لے کر آئے کہ آج ان کتنی پٹائی کریں گے کہ ان سے کلمہ کفر بلوا کر پھر چھوڑیں گے. ایک سردار نے پٹائی کی تھکا, وہ پیچھے ہٹا کر. دوسرے نے آ کر پٹائی کی, وہ تھکا, وہ پیچھے ہٹا. ابو جہل آیا, اس نے پٹائی کی تھکا. آخر اس نے کہا کہ کچھ تو زبان سے, حضرت سمیع رضی اللہ عنہ کہ کچھ تو زبان سے ہمارے بچوں کو اچھا کہہ دو, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کو برا کہہ دو. تو جنجلائیوں نے کہا کہ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ, کہ افسوس ہے تجھ پر, تحفہ ہے تجھ پر, لعنت ہے تجھ پر اور ان خداؤں پر جن کی تو پرستش کرتا ہے. تو اس پر جو ہے تو ابو جہل نے برچہ مارا اور سمیع رضی اللہ عنہ شہید ہو گیا. پہلی شہادت اسلام. اور ان کے پٹائی کے وقت ان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے, ہم سے کہا کہ اس برو یا یاسر ان بوزکم الجنہ, کہ یار یاسر کے خاندان اور صبر کرو, تمہاری جو ہے وعدہ گاہ جنت ہے, آپ نہیں مدد کر سکے ان کے ایسے حالات. اتنا صبر کے ساتھ دعوت دی. پھر مدینہ منورہ میں جا کر اور مجھے بھائی حق والے اپنے حق کو چلاتے ہوئے, اس کو نافذ کرتے ہوئے, اس کی دعوت دیتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں, اور باطل والے ظلم کو, ظلم بے انصافی اور جھوٹ فریب دھوکہ, اور اس کو آگے چلا رہے ہوں, اور پھر کہیں کہ اگر اس کو مسئلے کے زور سے چلائیں گے اور ہم جو ہے اس کو نہیں چھوڑیں گے حق کو آگے بڑھنے کے لیے, تو پھر بے انصافی ان کے ساتھ ٹکراؤ نہ کرنا, ان کے ساتھ قتال نہ کرنا, ان کو نہ کچلنا. پھر یہ جو ہے یعنی ہے سنگدلی ہے, اور یہ رحم و کرم نہیں ہے. خراج اسپین کا جو پھر گیا مسلمانوں کے ساتھ, آخری دن جو جرنیل ہے وہ بادشاہ کو کہہ رہا ہے کہ تھوڑا ماسے کو طول دے دو اور ہمیں لڑنے کی اجازت دے دو تو یہ ہم پر غالب نہیں آ سکتے عیسائی. تو کہہ رہے نہیں, بڑا کچھ تو خون ہو جائے گا. دیکھو نا جی, ابھی ہماری حکومت ہے اور یہ ہمارے ماتحت رہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہماری حکومت رہ جائے گی, تم ماتحت رہو گے, ہم تو اور کچھ نہیں چاہتے ہیں, آپ آرام سے رہیں گے, رہیں آپ, حکومت ہماری ہوگی, تو اس کے لیے کیوں لڑیں, کیوں کچھ تو خون کریں. بس اس نے ہتھیار ڈال دی, نہیں ہتھیار ڈالے پھر وہ کہاں چھوڑ رہے تھے ہمارے, سب کو نکال کے باہر پھینکا ہے اور سمندر میں لے جا کر ڈبویا ہے, اور کچھ قبائل جو ہیں پہاڑوں میں معصور ہو کر رہے ہیں, بدر بن مغیرہ وغیرہ کچھ عرصہ لڑتے رہے ہیں. آخر کب تک لڑتے ہیں, ان کے مسائل نام و نشان مٹ گیا. تو ایسی امن پسندی بھی نہیں ہے, ایسی امن پسندی جو ہے بغیرتی آئی ہے. جو سلمان تاثیر جنمی ہوا, آسما جہانگیر جی, فوزیا بہاد, اور کون کون سے نام بولتے جاؤ, شیر رحمان, اور نام بولتے جاؤ, سب کا بولتے جاؤ. ہمارا بارا کچھ بھی نہیں, اللہ کا عذاب نافذ ہو رہا ہے, ہمارا کچھ بس نہیں کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں, عذاب اللہ ہی نافذ ہو رہا ہے. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کفر کے آگے ہتھیار ڈال کر جب کافر سر پر چڑھتا ہے نا, پھر سب سے پہلے ان کو کچلتے ہیں, پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ او ہو یہ تو ہمارے وہ جو ملا ملنٹ وغیرہ جو کہہ رہے تھے تو صحیح بات کہہ رہے تھے کہ یہ ہیں ہم, ہم ہیں, یہ ہم نہیں ہو سکتے, ہم یہ نہیں ہو سکتے. لا عبدوا ما تعبدون ولا انتم عابدون ما عبدوا, تو واضح بات ہے. یہ تو تم پوچھتے ہو اس کو میں نہیں پوچھتا ہوں, جس کو میں پوچھتا ہوں اس کو تم نہیں پوچھتے ہو. تم جن ان کو بجے دین تمہارا, تمہارا دین ہے ہمارا, ہمارا قبر کے ساتھ. تو اس کو کیا کہتے ہیں ہم لوگ, صلح, اور اس کے ساتھ آج سمجھوتا اور مفاہمت ہو نہیں سکتی, کمپرومائز ہو نہیں سکتا, سمجھوتا مفاہمت ہو نہیں سکتی. جس بار ٹیبو سلطان کی شہادت ہوئی ہے اور انگریز اندر داخل ہوا ہے, تو سب سے پہلے جو عورتیں بے عزت ہوئی ہیں انگریز فوجی کہتا ہوں وہ میر صادق کے خاندان کی ہوئی ہیں. اور اندر آتے ہوئے جس آدمی کی گردن ماری گئی ہے پہلے وہ میر صادق کی ماری ہے جس نے ان کو داخل کیا. داخل کرتے ہوئے جب افراتفری ہوئی ہے تو یہ وہیں قتل ہوا ہے, یہ مفادات نہیں لے سکا انگریزوں سے. اور اسے فوجی جب باہر ڈال رہے تو عورت آگے بڑھ کر کہتی تھی کہ میں میری صادق کی بیٹی ہوں, میں اس کی بیوی ہوں, میں اس کی فلانی ہوں, اس کو فلانی سے فلانی فلانی تمہاری حیثیت ایسی. ہم جو اتنے بپڑے ہوئے اتنے لڑ کر آئے ہوئے ہمیں تو آگے اب اسے سیکس چاہیے, ہمیں کسی کی ضرورت ہے. ان بیوقوفوں کو اس وقت پتہ چلتا ہے جب کافر سب تک آتے ہیں, اس سے پہلے ان کو پتہ نہیں چلتا. یہ ان کے ساتھ سمجھوتا کیے ہوئے چل رہے ہوتے. مضمون تو میں دوسرا بیان کر رہا تھا, مولوی صاحب نے تبصرہ کیا تو اس کو بیان کرنا چاہ رہا تھا. تو اس لیے مولوی صاحب آپ جو بڑے فکر مند ہو رہے تھے نا, سن 1880 کے قریب 1867 میں جو بند بنا ہے نا, 1857 میں جنگ آزادی ہوئی ہے, 1867 میں جو بند بنا ہے اور سب سے 60-65 کے قریب ہی بلوی حضرات کا فرقہ اور اہل حدیث حضرات کا فرقہ وجود میں آیا ہوا ہے. کتنے سال ہو گئے 1860 سے آج تک؟ ہاں جی 152 سال ہو گئے. 152 سال میں ایک فیصد نہیں ہو سکے دنیا اسلام کا, کیوں نہیں ہو سکے؟ یہ پریشان ہو رہا تھا کہ وہ پھیل رہے ہیں, کیوں نہیں ہو سکے ایک فیصد؟ جو چیز مفید ہوتی ہے وہ پھیلتی ہے, جو چیز منفی, جو چیز منفی تصور کو آگے لے کر چل رہی وہ پھیلتی نہیں ہے. ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ نیک ہو جاؤ, دیندار ہو جاؤ, با اخلاق ہو جاؤ, ہمدرد ہو جاؤ, خیر خواہ ہو جاؤ, اللہ کو ماننے والے ہو جاؤ, عبادت والے ہو جاؤ. دوسرا کہتے ہیں حدیث ہو جاؤ, رفع یدین کرو. یہ سارے خبیث ہیں, ان کے عقیدے خراب, ان کے اب آپ بتائیں کہ آپ کو کون سی بات پسند آئی. جی کہہ رہا تھا آپ کو کون سا تبصرہ پسند آیا؟ میرا پہلا تبصرہ کیا, دوسرا تبصرہ پہلا پسند آ رہا ہے. اشرے بنو, انسان بنو, اخلاق والے بنو, آئزی والے بنو, خدمت والے بنو. تو اس لیے یہ چیزیں پھیلا نہیں کرتی ہیں. انسان اللہ پاک نے انسانوں کو مختلف مزاج بنایا ہے, کوئی جھگڑالو ہے, کوئی ہے تو شدت پسند ہے, ہاں جی کوئی بیوقوف ہے, کوئی سمجھدار ہے, کوئی دانشور ہے. اور چند ایک لوگ شدت پسند اور جھگڑالو اور بیوقوف جو ہوتے ہیں ان کو یہ باتیں پسند آتی ہیں. تو جب ان حرکتوں کو کرتے ہیں دوسرے کو اس کو دیکھتا ہے اس کو بڑی ناپسند آتی ہیں. تو آپ وہ کی چیز کیسے پھیلے گی؟ تو اس کی ایسے زیادہ فکر نہ کیا کریں, ضروری بس کر دیا کریں. آپ اپنے ایمان, اپنے اعمال, اپنے اخلاق کو درست کر کے خدمت خلق کے جذبے کے ساتھ آگے چلیں, آپ ہی پھیلیں گے, آپ ہی آپ ہوں گے. نہیں پھیل سکے گا کوئی آپ کے مقابلے میں. جس وقت کے اتنی پٹائیاں کر کے 10 سال میں 40 آدمی ہوئی ہیں اور 13 سال پر سب کو نکال رہے تھے مکہ مکرمہ سے, کوئی یہ سوچ سکتا تھا کہ یہ لوگ پھیلیں گے, چھائیں گے اور یہ غالب ہوں گے اور جو نکال رہے ہیں یہ مغلوب ہوں گے؟ سوچ سکتا تھا؟ کوئی نہیں سوچ سکتا. بات وہی مثبت منفی کی تھی کہ وہ منفی تبدیلی کو چل لے کر چل رہے تھے, یہ مثبت کو لے کر چل رہے تھے. مثبت نے پھیلنا تھا, منفی نے مٹنا تھا. میرے پاس ساتھی آتے ہیں کہ جائیداد نے قبضہ کر لیا جائیداد پر, مکان پر, اور قتل مقاتلہ کرتے ہیں تو تب ہوتا ہے, نہیں کرتے ہیں تو مقدمے سال سال چلائیں گے. تو دی ختم چل تھا سے مزید اکڑے, جی ختم چل تھا سے مزے ہو. تو حیران ہو رہے تھے کمزور نے کر لیا, کہتے ختم. یہ ترتیب کو لے کر چلے ہیں وہ سب کچھ ہوتے بھی ختم ہوگا. اور آپ پر جو ظلم ہوا ہے اس کا بدلہ اللہ پاک نے طے کیا ہوا ہے کہ آپ کو اس کے مقابلے میں آپ کو غالب کرے گا. یہ جو آیت ہے کہ من قتل مظلومن فقد جعلنا لولیہ سلطانا, اس آدمی کو مظلوم قتل کر دیا گیا اس کے وارث کو اللہ پاک غلبہ نصیب فرمائے گا. اور جس جس سطح اکبر آدمی تھا اور اس پر ظلم ہوا ہے، اس پر ناحک اس کے آدمیوں کو قتل کیا گیا ہے، اس سطح کا غلبہ اللہ تعالیٰ اس کو دے گا. ہمارے ڈاکٹر طارق صاحب وہاں مقرر ہوتے ہی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے نا اس میں کبیر میڈیکل کالج میں. تو ایک دوست نے کہا کہ جی یہ لوگ سینئر کوئی ڈاکٹر ڈھونڈ رہے ہیں، لا رہے ہیں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بنانے کے لیے. تو میں نے کہا آپ فکر نہ کریں، آپ پر کوئی ہیڈ نہیں آ سکتا. خیر اس کہ اس کو کیا کوئی اس کو ہو گیا ہے، پیشن کوئی کر رہا ہے، کشپ ہو گیا. میں نے کہا وہ بخدار کہ آپ کے تھوڑا وجہ معلوم کرنا چاہیے. میں نے کہا آپ کے والد صاحب ناک شہید کیے گئے تھے اور آپ لوگوں کا اس وقت بس نہیں تھا کہ آپ ان سے بدلہ لے رہے تھے، لہٰذا اب آپ کو اللہ پاک نے غالب رکھنا ہے. تو غلبے میں یقین یہ کہ آپ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ رہیں گے، آپ تو کچھ نہیں آ سکتے. تو جب ایک دو تین سال کو اسے کہا کہ آپ یہ بات کہیں سے ٹھیک ہوئی ہے، کوئی نہیں آ سکے، اتنی کوشش کیے گا مجھ پر کوئی نہیں جا سکے گا. سبحان اللہ. اگر ظلم نے ترقی کرنی ہوتی، بے انصافی نے ترقی کرنی ہوتی، تو آج تو ساری دنیا میں ظلم ہی ظلم ہوتا. حق نام کے انصاف نام کا کوئی کتاب ہی نہ ہوتی، ڈکشنری میں اس لفظ کے معنی ہی نہ ہوتے، لغت ہی نہ ہوتی اس کی. نہ کتنا معاشرہ کیوں نہ بگڑ جائے، کتنے حالات کیوں نہ خراب ہو جائیں، پھر بھی یہ بات اپنی جگہ پر رہتی ہے کہ حق ہے، انصاف ہے، سچ ہے، خدمت ہے، عاجزی ہے، رحم ہے، کرم ہے، یہ چیزیں اپنی جگہ پر رہتی ہیں. جس وقت پاکستان بنا ہے نا بہت کچھ تو خون ہوا ہے. ایک مسلمان تاجروں کا گھرانہ تھا، ان پر جب حملہ آیا ہے نا تو سکھ ہندو وہاں کھڑے ہو گئے ہیں اور انہوں نے حفاظت کی ہے، انہوں نے کسی کو ان کی طرف آنے نہیں دیا. تو لوگوں نے کہا کہ تم ان کی کیوں حفاظت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جب کہا آیا تھا تو یہ وہ تاجر ہے جس نے اپنا غلہ اسی قیمت پر فروخت کر کے ہم لوگوں کو دیا تھا جو اس کی قیمت تھی، اور اس نے ہماری مدد کی تھی، ہم پر ظلم نہیں کیا تھا جبکہ باقی لوگ ظلم کر رہے تھے، وہ مانگے پیسے مانگ رہے تھے. تو اس پر ہمارے سامنے کوئی کیسے حملہ کرے گا؟ لوگ ہندو سکھ تھا لیکن آخر اس کی اتنی انسانیت نہیں مری ہوئی تھی کہ حاکم صاحب کو بھی نہ پہچانتا. تو عمل ایسا کیا ہوا تھا کہ اتنی قوت والا عمل ہے کہ وہ آگے اپنا زور دکھاتا ہے. اپنے انصاف دکھاتے ہیں ٹھیک ہے. میں اور آپ اپنے آپ کو درست اگر کر رہے ہیں، اپنی شخصیت کو بنا رہے ہیں، اپنے اخلاق کو سنوار رہے ہیں، اپنے عقائد کو مضبوط کر رہے ہیں، اپنی رفتار ہماری درست ہو رہی ہے، لوگوں انسانوں کے لیے ہم مفید ہو رہے ہیں، تو ہم ہی پھیلیں گے، کوئی فکر کی بات نہیں. یہ برطانیہ کے جو میرا 3 ہفتے کا قیام تھا نا، اس میں گیا تو ان دنوں ایک دم دھماکہ ہوا ہوا تھا، کنگ کراس کا دھماکہ تھا جس نے بڑی وہاں دہشت اور خوف پھیلایا ہوا تھا. تو مجھے ساتھی نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ بیان کریں گے لیکن جہاد کو بیان کرنا ہے، ان چیزوں کو بیان نہیں کرنا ہے کہ ہاں حالات خراب ہیں. میں نے کہا یہ انشاءاللہ ایسا بیان کریں گے کہ آپ لوگوں کے لیے نقصان دہ نہ ہو، بزر نہ ہو. کیوں میں بیٹھا تو بیٹھتے ہی دل پر مضمون جہاد کا مارے تھے، ہمارے بیان کو تیاری کیے اور مطالعے کے تو نہیں ہوتے ہیں، مطالعہ تیاری کا بیان کرتے ہیں، جہاد کے مضمون وارد جو مضمون وارد ہے. میں نے کہا آپ کے شروع سے بیان کریں، اس کو خوب زور و شور سے بیان کریں، جو کچھ ہو تو بعد میں دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. خیر جہاد کو میں نے بیان کیا اور واقعی جہاد جو ہے یہ ایک مقدس نبی فریضہ ہے، اور اس کو آپ وہ قرآن و حدیث کے اصولوں کے مطابق بیان کریں تو اس کے خلاف کوئی ہو ہی نہیں سکتا. 13 سال کی پٹائیاں برداشت کرنے کے لیے لوگ ان سے جان چھڑا کر گئے دوسری جگہ پر اور وہاں اپنا کام کر رہے ہیں، اور وہاں ان پر جا لڑنے کے لیے آپ پھرے آدمی کہ بدر جو ہے یہ 80 میل دور ہے مکہ مکرمہ سے، مدینہ مروہ سے، اور ہے مکہ مدینہ مروہ مکہ مکرمہ کا فاصلہ 300 میل ہے میل آئی، تو 220 میل تو مکہ مکرمہ سے اور 80 میل مدینہ منورہ سے. تو اب بتاؤ لڑنے کے لیے کون آئے ہیں؟ کفار آئے ہیں. اب پھر چلو اس میں مار کھا کے آئے، پھر شرمندہ نہیں ہوئے، پھر آ چڑھے جی تو ہو جو ہے مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر ہے اور مکہ مکرمہ سے 300 میل کے فاصلے پر ہے. تو آپ بتائیں جی کہ آپ کون آئے لڑنے کے لیے. پھر اس میں کچھ مارس بھی پڑی ان کو. پھر گئے, پھر تیسری بار آئے جی خندق میں. وہ کہتے ہیں مدینہ مرادہ 7 میل ہے اور مکہ مکرمہ 307 میل ہے. تو اس راستے سے آئے ہیں, وہ مدینہ مرادہ سے پیچھے کو پڑتا ہے, اس طرف سے وہ آئے ہوئے ہیں. اب بتائیں آپ جی تیسرا مار کس طرح ہوا ہوا ہے. اور اس حال میں آپ اس آدمی پر بار بار حملے آ رہے ہیں, وہ کیا کرے؟ سارے لوگ سن رہے ہیں, کوئی نہیں کہہ رہا کہ یہ بات وہ ہے واقعی جو کہہ رہا ہے, یہ نامناسب ہے یا نازیبا ہے یا یہ کرنے کے لیے جنہوں نے کیا ہے. اور فتح مکہ کا جو تھوڑا سا بیان کیا, نکالے نا بات مسئلے کی ہے تو قابل برداشت بات ہے, تو کوئی حد سے نہیں نکلی ہوئی ہے, بالکل برداشت کے قابل ہے. پھر آخر انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں اب آپ کا ایک جہاد بتاتا ہوں, تو اس جہاد کو آپ کر لیں تو یہاں کا ہر ایک آدمی آپ سے محبت کرے گا. آپ اتنی محنت کریں, اتنے ہنر مند بنے, اتنے قابل ہوں کہ بی سو مچ کوالیفائڈ دیٹ یو بیکم انڈسپینسیبل فار دس کنٹری. آپ اتنے ہنر مند ہوں کہ آپ اس ملک کے لیے ناگزیر ہو جائیں, اور بی سو آنےسٹ اینڈ ہارڈ ورکنگ دیٹ دے کین ناٹ رن دیئر کنٹری ود آؤٹ یو. آپ اتنے محنتی اور اتنے دیانتدار ہوں کہ اپنا ملک آپ کے بغیر چلا نہ سکیں, تو دین یو ول بی لوڈ اینڈ یو ول بی ریسپیکٹڈ بائی ایچ اینڈ ایوری پرسن آف دس کنٹری. پھر ہر ایک آدمی اس ملک کا آپ سے محبت کرے گا اور آپ کی عزت کرے گا. تو کیا خیال ہے, آپ کا یہ جہاد کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ بس ہم نے کہا بالکل کرنا چاہیے. میں نے کہا آپ کے جو رپورٹر بیٹھے ہوئے ہیں, دل میں میرے کہا ان شاء اللہ جو رپورٹر حکومت برطانیہ کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کو رپورٹ کرے بے شک. کل ہی ہمارا ایک وفاقی بات آپ کو سناتے, کل ہمارا ایک مہمان آیا, کسی جگہ بزرگوں سے بیٹھ تھا, تو اچھے بزرگ تھے, انہوں نے جب دیکھا کہ اس کا مسئلہ مجھ سے حل نہیں ہو رہا تو انہوں نے میرے پاس کو بھیجا. آدمی دماغی مریض بھی تھا اور پڑھائی سے بھی رہا ہوا تھا. اسے میں نے کہا آپ رات یہیں ٹھہرے انٹرویو کے لیے, کل وہ ٹیسٹ کے لیے یہیں سے جائیں آپ صبح. تو رات کو ٹھہرا تو خانقاہ کے میں تو سکون ہے, کھائیں پیئیں آرام کریں, گرم جگہ اللہ اللہ کریں اور خوشگوار باتیں سنیں, تعلیم میں بڑا مزہ آتا ہے. صبح اس نے کہا جی کہ ڈاکٹر صاحب میرا تو دل چاہتا ہے کہ ساری زندگی ایسی گزر جائے میری, اسے میں زندگی دے دوں. گھر والے کہتے ہیں تو پڑھ, تو کیا اس کے ساتھ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں حاصل کر سکتے. میں کہا کہ ہمارا جو تصوف ہے اس کا آدھا شعبہ تو یہ ہے, آدھا شعبہ تو سناولا صاحب کی ڈیوٹی ہے جو یہاں ٹھیک طریقے سے چلتا ہے, صحیح طریقے سے کام کرتا ہے, آدھا شعبہ تو کیسے صاحب کی ڈیوٹی ہے. جس طرح من تیار کر رہا ہے امت مسلمہ کے لیے, کل سائنس ٹیکنالوجی کی جنگ میں اس نے جہاد کرنا ہے اور اس نے اسلام کو برتری دینے کے لیے کدا پیچھے رکھنا ہے, جس پر ہماری طرح آدمی نے پیر رکھ کر آگے بڑھنا ہے. تو آدھا تو یہ ہے, برخدار ہمارا تصوف ہے اس میں ہم آپ کی ساری محنت کو اس طریقے سے کراتے ہیں کہ وہ آپ کی روح کی ترقی اور اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتی ہے. سچ بات ہے, جو آدمی ان کاموں کو صحیح طریقے سے نہ کر رہا ہو, مجھے اندازہ تھا کسی کام کا نہیں ہے, یہ ہماری چیز کو بھی نہیں سیکھ سکے گا, اس کی استعداد بھی نہیں چلے گی, تمہاری چیز کو کیا سیکھے گا؟ یہ کام کا آدمی ہی نہیں ہے. آج مردان شادی پر جا رہے تھے نا, تو سفیر صاحب کہتا ہے کہ اس پر کارڈ پر لکھا ہوا ہے مین ڈبل روڈ, اس پر ہے یہ. تو میں کہ برخدار مین ڈبل روڈ, یہاں مین ڈبل روڈ ہے, یہاں تین ہیں, ایک جو ہے تو شیخ ملتون کے شروع ہوتے ہیں ایسے ڈبل روڈ چلتی ہے, ایک آگے جو اسپتال جو ہے تم کمپلیکس جو سے ڈبل روڈ چلتی ہے, اور ایک یہ ڈبل روڈ ہے. تو یہ اگر یہ کسی آدمی نے صحیح رہنمائی کر کے لکھا ہوتا نا آج ہمارے لیے, ان تین میں سے کون سا ہے، اس پوائنٹ کو لکھا ہوتا تو اس آدمی کو میں خلافت کے لیے منتخب کرتا اس مرید کو. لیکن اس جگہ اب رہنمائی کرنا ان سے نہیں ہوا ہوا، تو اس نے گاڑی کھڑی کر کے پوچھا تو واقعی تین روڈوں میں پڑوں کو ٹیلی فون کیا، پتا چلا کہ ان میں سے ایک ہے، تینوں نہیں ہے. خدا رہی ہے تو گائیڈنس رہنمائی ہے، یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا. ہماری ایک ٹریننگ ہو رہی تھی، میڈیکل ایجوکیشن ٹریننگ ہو رہی تھی، پتہ نہیں کچھ کریکولم ڈیولپمنٹ پڑی، وہ اونچی سطح کی ٹریننگ تھی. تو اس میں پہلی بات ہم سے اس آدمی نے، ہمارے انسٹرکٹر نے، استاد نے یہ کہ اس نے کہا کہ ہم یوں چاہتے ہیں کہ آپ ایسا نظام مرتب کر کے اس کو کاغذ پر چھوڑیں کہ آپ اگر نہ بھی ہوں تو دوسرا آدمی اس کو لے کر چلا سکتا ہوں، اتنا وہ گائیڈنگ اور اتنا رہنما ہو، اتنا انفارمیٹو، اتنا گائیڈنگ اور اتنا انسٹرکٹیو ہو کہ اگر آدمی لے کر اس کو چلا سکتا. دیکھے انہوں نے نقشہ بنا کر، کارڈ بنا کر، سب کچھ آنے والا لکھا ہے، لیکن جس جگہ اگلے آدمی نے اچمبے میں پڑھنا ہے، کنفیوز ہونا ہے، اس جگہ انہوں نے رہنمائی نہیں کی ہوئی. اور یہ تو سلاسل سارے کے سارے رہنمائی ہے. آپ اس نولا صاحب پلاننگ میں کیا بتایا تھا، آپ پلاننگ کے ماہر تھے نا، پی ایچ ڈی پلاننگ میں ہے نا. اچھا آپ کو کیا بتایا تھا منصوبہ بندی جو ہے نا، بیسٹ پلاننگ مین ہاف دا ورک از ڈن. ہاں جی یہ بتایا تھا، نہیں بتایا، پی ایچ ڈی اس نے کی ہے اور مضمون اس کے راز مجھے معلوم ہے. صحیح منصوبہ بندی آدھا کام ہو گیا، بس کے بعد ہاتھ پیر ہلا کریں، اور صحیح منصوبہ بندی نہیں آتا، ہم پر یہاں رک رہے ہیں، وہاں رک رہے ہیں، یہاں رک رہے ہیں، آپ کو مگر دگنا لگا وہ شاید دگنا ظاہر ہوا کام نہ ہو. تو سچی سچی بات ہے کہ یہ اہل تصور کی رہنمائی تو دین و دنیا کے لحاظ سے لاجواب اور عجیب ہے. جو اس کو اختیار کر لیتا ہے، جو دنیا اور آخرت کی سہولتیں اور ترقی وہ کرتا ہے، تو اس کو پتہ چلتا ہے، اور ہمارے آپ کی طرح پتہ ہی نہیں چلا ہوتا کہ کیا ہے. کہتے صاحب کو یاد ہے ہمارا بھائی جو سر کہہ رہا تھا کہ دو سال تک کمیشن میں چلا دیا تھا، ایک دم آیا جی کیا نہیں کرتے کر مجھے تشخیص ہوئے محتاج ہوگا تو سفیر صاحب سے شروع کروں، کون سی دوائی شروع کرائی آپ نے اس کو یاد نہیں کر، ایک دوائی شروع کرائی، مزاج اس کی جگہ پر ہوا، بس اس کا مزہ ہو گیا، چل سکتا ہے. تو طبی بات تھی، چلے آپ یہ بات آپ کو میں سنا دوں، یہ ضروری سنانے کی بات. ہمارے سلسلے میں ایک عورت بیٹھتے ہیں، کافی ترقی انہوں نے کی ہوئی ہے، یعنی کہ بھائی وغیرہ آتے جاتے ہیں، لیکن ہم تو کسی کو غور سے نہیں کہتے کہ ہمارے سلسلے میں بیٹھ جاؤ، ہم نے کون سی پارٹی زیادہ کرنی ہے، یا اللہ پاک پوچھے گا کہ تم نے کتنی تعداد کیوں زیادہ نہیں کی. تو بھائی ان کا سائیکیٹرک مریض تھا، کسی بزرگ سے جا کر بیٹھ ہو گیا. کچھ دن چلنے کے بعد ان بزرگوں نے اس کی دعائی چھڑوا دی، دوائی چھڑا دی. جب دوائی چھڑا دے آدمی تو کچھ عرصہ تو مختلف وقت ہوتے ہیں، ایک مہینہ، چالیس دن، دو مہینے، تین مہینے، چھ مہینے، آدمی ٹھیک چلتا ہے، سیل پر اثر ہوتا ہے نا، جب اثر زائل ہو جاتا ہے پھر اپنی جگہ پر آ جاتا ہے. تو اس کو آدمی کو بھی بڑا لطف آتا ہے کہ میں تو دوائی کا بوجھ بھی نہیں رہتا ہوں، ٹھیک بھی چل رہا ہے. تو اس دن بزرگوں کو جھوٹ ہی بولا ہے کہ یہ میرے والد صاحب کی وفات ہو گئی ہے اور گھر والے مجھے جائیداد دینا چاہتے ہیں، اور پاگل کیوں کہ سیکرٹری مجھے جھوٹ ہی بولتا ہے، یہ مجھ سے جائیداد دینا چاہتے ہیں اور مجھ سے دوائیاں کھلا رہے ہیں مجھے. کچھ دنوں کے بعد آدمی کو اتنا شدید دورہ پڑا کہ اسپتال میں داخل کرنا پڑا. تو وہ مجھے پھر انہوں نے پیغام بھیجا، حضر غصہ میں نے کہا کہ ایک اس کو بھی اسپتال میں داخل کرو، اور جہاں یہ بیٹھ ہوا تھا اس کو بھی اسپتال میں داخل کرو. اس کو جو ہے تو اتنی سمجھ نہیں آئی ہے کہ طبی علاج اس کا ہو رہا ہے اور میں اس میں مداخلت ڈالتا ہوں، باپ کا شعبہ ہی نہیں ہے. اور آدمی کو اتنے حرج عظیم میں ڈال دیا. ایک جگہ میں گیا تو بزرگ سر کے مریض آئے ہوئے تھے, تو اس مریض نے جو اوٹ پٹانگ شروع کی باتیں نا ادھر ادھر کی, مجھے اندازہ ہو کہ آدمی سائیکیٹرک مریض ہے. تو حضرت صاحب کے خلیفہ صاحب نے کہا کہ یہ مقام حیرت میں ہے, مقام حیرت میں چلا گیا ہے. میں نے کہا شکر ہے پہلے زمانے مقام حیرت کہتے تھے, اور نکل گیا تو اللہ کا فضل ہے, اور نہ نکلا تو بس کیا مقام, آپ نے مقام حیرت میں اس کو کر دیا ہے, آپ نے سائیکیٹرک مریض اس کو بنا دیا. میں کیا کروں کہ اس کو جو ہے تو تھوڑی سی 50 ملی گرام دوائی کی ضرورت ہے, اس کو کھا لے, آپ مہینہ کھا لے تو مقام حیرت سے نکل جائے گا. آپ تو اس حیرت میں ڈالا ہوا ہے, تو مقام حیرت میں چلا جانا یا مرید اناڑی ہوتا ہے یا پیر اناڑی ہوتا ہے, یا مرید اپنی مرضی سے چلا ہے اور یا شیخ اناڑی تک اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس سے بچا کر مرید کو نکالنا ہوتا. تو